chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào Nena na wacha kwa mbali na msikia Kawanja za matango kodi faida sioni Kasha tupatida nyuma kula tele moyoni Niki siti na siupa wa mwenzio Mwenza kwa nani jambebi bembe nena kamponi Nisi siti nisindishe mwiyo Kumbendo za kani leo analalaba Za chinya kapiti unyunyu kangushiwa Nena ndoza kena leo ananachapa Analalacha lia subili kulipiwa Kumbendo za kani leo analalaba Za chinya kapiti unyunyu kangushiwa Kena ndoza kena lewa na najapa Analala chalia subili kulipiwa Najuta kona uafro ah, Uafro Na siku sana kuni uafro ah, Uafro Keti we manucho kumbi uafro ah, Uafro Acha kasi cheza pale baby wangu mkoni Kupenda kasi na ugopa kuibiwa Na usiwaze kwa unafanya basi fanya sioni Kupenda kasi na ugopa kumegewa Sisonda kasha ya kishenzi kwa salafili Kakungu kwa usemio haenji pezi safati Na pipi msafili ya safili tisa dolari Kashitwa kungu kwa pezi ujasili na zilikani Milundo misi ya chiruna lakini sabitu Leti soko sa menuna na nisha kikatu Na meza mdogo na jafuna maneno machafu Misi ya rasa kasema wenza kuturufu Leti kali ya na moyo kutikuraha Mifupa wezi kimokoyo na unachapa Mapenzi subilo subili kimotoka Pagao pagao wengi chupi na kushanga Ndoza kikongeza sifuli na misitui Kapenda kafunga shuhuli milioni vim Na gafa tupe komechenzi sili ya wawi Shuhuli ni watu tulitwa wawi wawi Usione na pendwa chatendwa na misha umutwasi Nijimbela nisha toka kilio Usiombe kupenda ukatendwa na finaro Nchauma nisa chapa na moyo kwenda mbio Nani kazi kwa naela Ela umishikami Kwa kupensi sitamani unajua nini kusumi So sige uleta usela Mapensi chumbani Kipata finye kwa ndani zunofeni Najuta kona Wafo ah, Wafo Nasipu za nikupi wafo ah, Wafo Eti we manucho kumbi wafo ah, Wafo Faza Yamini kwa mbari kena mwena nko chibi Mabe Angagesia Tuende tuone Basi na brunga daja naona maja daja Weka daja Mekia na umakona jula daja Umo Na brunga daja naona maja daja Nawe Mekia na umakona jula daja Kande kani Sipo di nani na wate kusema Umo Mekia na umakona jula daja Umo Na brunga daja naona maja daja Nawe Mekia na umakona jula daja Kande kani Sipo di nani na wate kusema Yeah, do it.